بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن آخر أمتي يقاتل مسيح الدجال وقال النبي صلى الله عليه وسلم عبادتان من أمتي أحرزهم الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، وہ سب سے بڑی نعمت جو اللہ رب العالمین نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے، اور آج عید کے مبارک دن ہم اسی نعمت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، وہ نعمت اسلام کی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، مومن بنایا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا ہے۔ مادہ پرستی کے اس دور میں جبکہ لوگ انسانیت تک کو بھول چکے ہیں، مسلمانوں کو یہ نعمت بھی آہستہ آہستہ بھولتی جا رہی ہے، اور انسان جس نعمت کو بھول جائے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے، وہ نعمت سلب کر لی جاتی ہے۔ آج ہمارے دلوں سے ایمان اور اسلام اس طرح سے نکلتا جا رہا ہے جس طرح آٹے میں سے بال کو نہایت آسانی کے ساتھ کھینچ لیا جاتا ہے، نکال لیا جاتا ہے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ یہی موٹی سی بات بھی آج بڑے بڑے عقل مندوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اور وہ اس پر کچھ سوچنے اور سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جائے، اس کے نام کے ساتھ محمد کا لفظ لگ جائے، کیا صرف یہی مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے؟ بچپن میں ماں باپ کی طرف سے سنت ابراہیمی ختمہ کروا لینا، کیا صرف یہی مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے؟ ساری زندگی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام کرنا اور ہر کسی کو تانا دینا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، کیا مسلمان ہونے کے لیے اتنا کافی ہے؟ مسلمان کی تعریف کوئی اتنی مشکل نہیں ہے، کوئی اتنی ڈھکی چھپی نہیں ہے جو ہمیں سمجھنا ہے، لیکن اللہ معاف کرے جب سمجھنا ہی نہ چاہے تو پھر کیا علاج ہے؟ آج جو مسلمانوں پر ساری دنیا میں مسائل ہیں، مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کی بنیادی وجہ یہی بنتی ہے، ورنہ اللہ کی قسم کافروں میں اتنی جرات اور ہمت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں، کافروں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی اسلامی حکومتوں کو ملیا میٹ کر سکیں، کافروں کے اندر اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی بات کر سکیں، ان کے پاس طیارے ہوں یا میزائل، لڑنے والا دل نہیں ہے ان کے پاس، وہ شہادت کی موت کو سمجھ ہی نہیں سکتے اس لیے کہ وہ اس سے محروم ہے۔ اور عید کا دن ہے، میں اللہ کے بھروسے پہ کہتا ہوں کہ ان کی طاقت مچھر اور مکھی سے بھی کم ہے۔ لیکن جب چاروں طرف سے انہیں ان لوگوں کی مدد مل جائے جو مسلمان کہلانے پہ فخر محسوس کرتے ہیں, خود مسلمان آگے بڑھ کے مسلمان کا گلا کاٹے تو پھر کیا علاج رہ جائے گا؟ پھر کسے تانا دیں گے؟ پھر کس کا رونا روئیں گے؟ مسلمان کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں کون ہوں اور میری زندگی کا مقصد کیا. ہر جگہ جو مصیبت مسلمانوں پہ آ رہی ہے وہ مسلمانوں ہی کی طرف سے. افغانستان کی عمارت اسلامیہ ختم ہو گئی, ہمیں یقین ہے دوبارہ بحال ہوگی انشاءاللہ, اس لیے کہ افغانستان کے حالات کو وہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں جنہوں نے وہاں کی خاردار وادیوں کو اور وہاں کے پہاڑوں کو دیکھا ہے. آج جو لوگ وہاں حکومت سنبھال رہے ہیں آخر یہ بھی تو زندہ رہے, اگر یہ اتنا عرصہ زندہ رہ سکتے ہیں تو طالبان بھی الحمدللہ موجود ہیں, مستحکم ہیں. افغانستان کی عمارت اسلامیہ ختم کرنے میں کس کس نے ساتھ دیا؟ کلیجہ منہ کو آئے گا اگر سوچیں گے تو. خوبصورت خوبصورت مسلمانوں کے نام ہوں گے, اسلام کے دعوے کرنے والے ہوں گے, کوئی حامد کرزئی اور کوئی گل آغا اور کوئی فلاں اور کوئی فلاں اور کوئی فلاں. یہ کن ماؤں کے جنے ہوئے بچے تھے جو آج کافروں کی بندوقیں اٹھا کے مسلمانوں کے سینوں پہ وار کر رہے ہیں؟ مسئلہ یہی ہے, مسلمانوں کی اکثریت نے اسلام سے اپنا ناطا توڑ لیا ہے, مسلمانوں کی اکثریت نے صرف خود کو مسلمان کہنے پہ اکتفا کیا ہوا ہے. مساجد کو جا کے دیکھا جائے محسوس ہوتا ہے کہ آج ہماری مسجدیں خالی ہو چکی ہیں, آج دینی مراکز کو جا کے دیکھا جائے تو وہ خطرات کی زد کے اندر ہے. آج ہماری گلیوں اور بازاروں میں ہم چل پھر کے دیکھیں تو اسلام کا نام و نشان ہم نے اپنے ہاتھوں سے مٹا دیا ہے, کس کس چیز کا تذکرہ کیا جائے. اس لیے آج عید کے مبارک دن جب ایک طرف افغانستان میں مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں اور وہاں مجاہدین پر آسمان سے بمباری کی جا رہی ہے, مسجد اقصی کے ارد گرد مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے, ایریل شہرون جیسا یہودی درندہ جس کے پاس اتنے فوجی اور افراد بھی نہیں ہے کہ مسلمانوں کی ایک یلغار کو سہ سکے, وہ مٹھی بھر یہودی ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کو اور بہنوں کو دن رات شہید کر رہے ہیں. ہندوستان طرح طرح کے بہانے بنا کے پاکستان پر مجاہدین پر حملوں کے منصوبے بنا رہا ہے, اور تو اور اب تو فلمیں دکھائی جا رہی ہیں کہ کچھ دنوں بعد کعبہ پر اور مسجد نبوی پر بھی کافروں کا قبضہ ہو جائے گا. ان حالات میں ہمیں اثر نو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, میں کہاں کھڑا ہوں اور آپ کہاں کھڑے ہیں. اس لیے کہ کچھ دنوں کے بعد میں اور آپ قبر میں ہوں گے, اس مٹی نے بہت ساروں کو کھا لیا ہے, آج بھی کئی لوگوں کو کھائے گی اور ایک دن میں اور آپ بھی اس کا لقمہ بننے والے ہیں. وہ دن جتنا دور ہو زیادہ دور نہیں ہو سکتا. 50 سال 60 سال 70 سال کی کل زندگیاں اس امت کو ملی ہیں اور اس کے بعد قبرستان آباد ہوتے ہیں. ہمارے گھروں میں آج کھانے پک رہے ہوں گے جنہیں کھانے کے لیے ہماری طبیعت للچا رہی ہوگی, اسی طرح قبر کے کیڑے بھی للچا رہے ہوں گے ہمارے جسموں کو کھانے کے لیے. یہ بلڈنگیں, یہ عمارتیں, یہ گاڑیاں, یہ رشتے داریاں, یہ عہدے, یہ منصب, یہ اسٹار, یہ سب یہاں رہ جائیں گے, ہر شخص اکیلا قبر میں ڈالا جائے گا, کوئی ساتھ نہیں جائے گا. وفاداری کرنے والے, پہرے داری کرنے والے, سلوٹ مارنے والے اور بڑا کہنے والے سب دفن کر کے ہاتھ جھاڑ کے آ جائیں گے اور پھر وہ یوم حساب شروع ہوگا جس میں ہم سے سب کچھ پوچھا جائے گا, ہماری انفرادی زندگی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا, ہماری اجتماعی زندگی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. آج جب امت مسلمہ ذلت, پریشانی, بھوک پیاس, اور مسائل و مصائب کے شکار ہیں، ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، یہ بھی پوچھا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ دن اچانک آ جائے، ابھی تو میں اور آپ سانس لے رہے ہیں، ممکن ہے دو چار سانس اور باقی ہوں، کیوں نہ توبہ کر لے، کیوں نہ اپنے آپ کو مسلمان بنا لے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کم از کم اس کی تعریف تو یاد کر لے۔ مسلمان صرف اسی کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے ہر حکم کو مانتا ہو، اس پر یقین رکھتا ہو، اسلام کے ہر حکم کو سچا حکم تسلیم کرتا ہو، اور پھر اس پر عمل کرنے کے لیے دریغ نہ کرتا ہو، بلکہ اس پر عمل کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتا ہو۔ یہ دو جز ہیں اسلام کے، ماننا اور کرنا۔ پورے اسلام کو ہم مانے تسلیم کریں، اللہ معاف کرے، آج یہ بھی مشکل ہو گیا، اس لیے کہ مسلمانوں کو تو اکثر کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے۔ کون قرآن پڑھتا ہے آج؟ سورہ فاتحہ سے والناس تک اللہ نے کون سا دین بیان کیا؟ کسے فرصت ہے کہ آج اس دین کو پڑھے یا سمجھے؟ ڈائجسٹ ہے، ناول ہے، دنیا بھر کی خرافات ہے، راتوں کی رنگینیاں جن کے پیچھے بہت ساری سنگینیاں چھپی ہوئی ہے، انٹرنیٹ ہے، کیبل نیٹ ورک ہے، ٹی وی ہے، فرصت ملے تو پتا چلے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے۔ جس آدمی کو تھوڑا سا چھیڑ دو، ایک لمبی تقریر دھار دے گا کہ یہ اسلام میں نہیں ہے، وہ اسلام میں ہے۔ بھائی آپ نے پڑھا کب ہے اسلام؟ آپ نے سنا کب ہے اسلام؟ آپ نے سمجھا کب ہے اسلام؟ کیا سینماؤں میں بیٹھ کے اسلام سیکھ لیا؟ کیا ٹیلی ویژن کے پردے کے سامنے بیٹھ کے اسلام سیکھ لیا؟ کیا اپنی سرکاری نوکریوں کے درمیان اسلام سیکھ لیا؟ پھر کیوں اللہ کے دین کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ کون سا اسلام ہے جی؟ یہ عام جملہ ہے۔ اللہ کے قرآن کو تو پڑھو مسلمانو، اگر اللہ کے قرآن کو پڑھتے تو پتا چلتا کہ اسلام کسے کہتے ہیں، اگر اللہ کے قرآن کو پڑھتے تو پتا چلتا کہ یہ دیوانے کیوں اپنی جانیں لے کے ساری دنیا سے ٹکراتے پھرتے ہیں، اگر اللہ کے قرآن کو پڑھتے تو مجاہدوں کے پاؤں کی مٹی بھی اٹھا کے آنکھوں کا سرما بناتے، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے اسلام کو مانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھڑے ہوئے بتوں کو گرا رہے تھے، آپ کی حکمت و مصلحت کو اگر دیکھا جائے تو بتائیے کیا اس وقت بتوں کو گرانا حکمت و مصلحت کے مطابق تھا؟ اکیلا آدمی ہے، ایک آدمی اور چاروں طرف ساری سلطنت بکھری ہوئی ہے۔ آج کے کسی عقل مند سے پوچھو کہ بتوں کو گرانا اس وقت ٹھیک تھا، وہ کہیں گے ٹھیک نہیں تھا، اکیلا آدمی ہے، پہلے دو چار آدمی پیدا کرے، اندر اندر سے دعوت چلائے، کئی لوگوں کو ساتھ ملائے، پھر ایک جتھا بنائے، پھر کافروں کو نہ چھیڑے، آرام سے رہے، یہ بتوں کو گرا کے پھر آگ کے اندر انہوں نے پکڑ کے ڈال دیا، یہ کون سی حکمت و مصلحت تھی؟ مگر قرآن کہتا ہے یہی حکمت تھی، یہی مصلحت تھی۔ ساری دنیا کافر ہو جائے، تم میں سے ایک شخص بھی مسلمان ہو، وہ اسلام پہ پوری طرح قائم رہے، اسی کا نام حکمت ہے، اسی کا نام مصلحت ہے۔ اس لیے کہ کافر زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے، مار ہی دیں گے نا، اور مار کے ہم اللہ کے پاس جائیں گے، کسی غیر کے پاس نہیں جائیں گے۔ حکمت و مصلحت کے معنی بدل دیے مسلمانوں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں لڑنے کے لیے جا رہے تھے، محدثین و مفسرین کا اتفاق ہے کہ لڑنے والوں کی تعداد 313 تھی، صرف دو گھوڑے ان کے پاس تھے اور 8 تلواریں تھی صرف، باقی کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے اور دوسری پتھر وغیرہ تھے۔ یہ 313 8 تلواریں لے کر 1000 کے مسلح لشکر، جن میں سے ہر شخص کے پاس تلوار تھی اور وہ تلوار کو چلانا بھی جانتا تھا، اور ان میں سے ایک ایک 50-50 پر بھاری تھا، وہ تنو مند پہلوان تھے، ادھر سے چھوٹے چھوٹے بچے جا رہے تھے، ان 313 کا ان سے ٹکرانا یہ کیا مصلحت کے مطابق تھا؟ ہم کہتے ہیں نہیں، قرآن کہتا ہے یہی مصلحت تھی، یہی حکمت تھی، یہی ایمان تھا۔ ساری دنیا کے کفر کو اکیلے محمد رسول اللہ نے مکہ میں کھڑے ہو کے چیلنج کیا اور کہا نہیں مانتا میں تمہارے دستور و نظام کو۔ کیا اکیلے شخص کا یہ اعلان کرنا حکمت تھا؟ ہم تو کہیں گے نہیں ہے حکمت۔ ہمارے یہاں حکمت کا مطلب ہے جان بچاؤ، اللہ کے ہاں حکمت کا مطلب ہے اپنا ایمان بچاؤ۔ ہمارے یہاں حکمت و مصلحت کا معنی ہے چار زیادہ سانس لے لو، بے شک تمہیں گیدڑ کی زندگی گزار کرنی پڑے، بے شک تمہیں کفر اختیار کرنا پڑے۔ اللہ کی حکمت و مصلحت یہ ہے کہ اپنی جان لٹانے کے لیے آ جاؤ، اپنا ایمان بچاؤ، اس لیے کہ جان کے سمے گنے ہوئے ہیں، ان میں نہ ایک منٹ کی کمی ہو سکتی ہے نہ ایک منٹ کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ آج جو لوگ افغانستان میں اپنے ایمان پہ شہید ہو گئے، اگر یہ آج اپنا ایمان چھوڑ بھی دیتے تو موت کسی ٹائم انہیں آ کے دبوچتی اور یہ نہیں بچ سکتے تھے۔ لیکن اب موت نہیں آئی، اب شہادت ملی ہے، اور شہادت موت نہیں ہوتی، زندگی ہوتی ہے۔ مسلمانوں، میرے بزرگوں بھائیوں، کل اسی طرح حشر کے میدان میں ہم سب اپنے اس پاک نبی کے سامنے کھڑے ہوں گے جن کا چہرہ بھی جہاد میں زخمی ہوا، جن کے دانت مبارک بھی جہاد میں ٹوٹے، جن کے ہاتھ مبارک بھی زخمی ہوئے۔ میں اور آپ پیاسے لبوں کے ساتھ وہاں کھڑے ہو کر آپ سے حوض کوثر کا پانی مانگ رہے ہوں گے، اور آقا مدنی نے پوچھ لیا کہ تمہارے جسم پہ کوئی زخم لگا، تمہارے بھی کوئی دانت شہید ہوئے، تمہارے بھی چہرے پر کوئی آگ آئی، تم تو کریمے لگاتے رہے، میرا چہرہ زخمی ہوا اور تمہارے چہروں پہ امریکی کریمے لگی رہی، اور تم نے مسلمانوں کو بے آسرا بے سہارا چھوڑ دیا۔ کیا جواب دیں گے اس دن ہم اور آپ؟ اس منہ سے حوض کوثر کا پانی مانگیں گے؟ کیا قربانی دی ہم نے اسلام کے لیے؟ اللہ کے نبی سے حوض کوثر کا پانی مانگیں گے؟ اسی زبان سے جس زبان سے جہاد کی مخالفت کرتے ہیں، اسی زبان سے جس زبان سے اللہ کے دین کو بگاڑتے ہیں، اسی زبان سے جس زبان سے کلمے کے مقصد کا انکار کرتے ہیں، اسی زبان سے جس زبان سے کافروں کے گیت گاتے ہیں اور مسلمانوں کے عیب نکالتے ہیں، اسی زبان سے جس زبان سے گانے گاتے رہے، فحاشی اور بے حیائی کی باتیں کرتے رہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہمارے نبی ہم سب کو ایک بنا کر گئے تھے، ان کافروں نے ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ دیا، انہوں نے ہمیں قومیتوں علاقیوں میں بانٹ دیا، انہوں نے ہماری تقسیم کر دی کہ یہ دیندار ہے، یہ دنیا دار ہے، یہ مولوی ہے، یہ غیر مولوی ہے، کوئی مولوی ہو یا غیر مولوی ہو، سب رب کے، سب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، سب نے قبر میں جانا ہے، سب نے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، پھر کیا تفریق ہے؟ کیوں ہر جگہ مجھے اور آپ کو لڑایا جا رہا ہے؟ کیوں ہر جگہ داڑھی والوں اور بغیر داڑھی والے مسلمانوں میں جنگ ہے؟ کیوں ہم میں سے کچھ لوگ کافروں کے ہم نواب بن جاتے ہیں؟ کیا ہماری روزی کافروں کے ہاتھ میں ہے؟ کیا ہماری زندگی کافروں کے ہاتھ میں ہے؟ کیا ہمارا جینا مرنا کافروں کے ہاتھ میں ہے؟ مسلمانوں، میرے بزرگوں، پہلی شرط مسلمان ہونے کے لیے یہ ہے کہ ہم اسلام کو تسلیم کریں، ہم اللہ کے پورے دین کو مانیں، قرآن میں جو کچھ لکھا ہے ہم کہیں اللہ تو سچ کہتا ہے، کم سے کم ہم اس جاہل آدمی جیسے تو بن جائیں جو ایک جنگل میں رہتا تھا، بوڑھا ہو گیا تھا، اسے قرآن پڑھانے والا، قرآن سمجھانے والا کوئی نہیں تھا، بیچارہ الگ جھلک رہ گیا، قرآن کا ایک نسخہ اس کے پاس تھا، صبح صبح کھول کے بیٹھ جاتا، شام تک قرآن کے ایک ایک لفظ پہ، ایک ایک سطر پہ انگلی رکھتا جاتا، اللہ میں نہیں پڑھ سکتا، اللہ میں نہیں سمجھ سکتا، پر مجھے پتا ہے یہ تیرا کلام ہے، اللہ اس سطر میں تو نے جو کچھ کہا سچ کہا میں مانتا ہوں، اللہ اس اگلی سطر میں بھی تو نے جو کچھ کہا یہ سچ ہے میں مانتا ہوں۔ شام تک یہی وظیفہ کرتا تھا، خدا نے اس کا دل نور ایمان اور علم سے بھر دیا، اس کی موت صادقین کی موت آئی، اسے اولیاء ابدال کا مقام نصیب ہو گیا، صرف یقین کی طاقت کی وجہ سے۔ آج ہمیں جو بات اللہ کے دین کی اپنے عقل کے خلاف نظر آئے ہم اس کا انکار کر بیٹھے، فوراً منکر ہو جائیں گے اس کے، یہ کہا اسلام ہے جی، یہ کہا دین ہے جی؟ پڑھو تو صحیح بھائی، پڑھو تو صحیح اس دین کو، قریب آ کے دیکھو تو صحیح اس دین کو، اس دین کو سمجھنے کی تو کوشش کرو۔ بازار کا نظام تو ہم نے سمجھ لیا، اللہ کی اس تجارت کو نہ سمجھ سکے جس تجارت کے لیے وہ کہتا رہا لَأَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، مومنوں میں تمہیں تجارت بتا رہا ہوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی۔ یہ تجارت یہی ہے کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور آخرت پر اور پھر جان بھی قربان کرو اور اللہ کے رستے میں مال بھی قربان کرو. تم دے کر مجھے پاؤ گے, میں نے تمہیں دیا, اب تم مجھے واپس لوٹاؤ, اپنی جان بھی لوٹاؤ مال بھی لوٹاؤ, پھر جب تم مر جاؤ گے میں تمہیں پھر واپس لوٹا دوں گا, پہلے سے اچھا کر کے لوٹا دوں گا. اور یہاں جو کچھ تمہیں دیا اس پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے, جان کو بچانے کی فکر میں لگے رہے تو پھر کچھ بھی تمہارے ہاتھ نہیں رہے. آج سارے بھائی وعدہ کرو, سارے بزرگ وعدہ کرو, اللہ کے لیے ضد چھوڑ دو واپس. یہ نہ سوچو کہ مولوی ایسے تو مولوی ویسے, تو ان کی باتیں یہ تو ان کی باتیں وہ. یہ انگریز تب جا کے گیا بدبخت ملعون, کیا دین کا علم رکھنے والے مسلمانوں کو غلط بات بتائیں گے, گمراہی کے رستے پہ لے جائیں گے. کتنے علماء کٹ گئے, لوگ کہتے ہیں دوسروں کے بچوں کو بھیجتے ہیں خود نہیں جاتے, جاؤ لینے لگی ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ان لوگوں کی قربانیاں زمین و آسمان پہ لکھی جا چکی ہیں. ضد میں نہ ہو, اللہ کے پورے دین کو تسلیم کر لو مسلمانوں. کہو سورہ فاتحہ تک بننا, سورہ فاتحہ سے بننا تک رب نے جو کہا وہ سچ کہا, وہی ٹھیک ہے. یقین کرو اللہ نے کہا نماز, ہم کہیں حاضر اللہ حاضر, لبیک اللہم لبیک. اللہ فرمائے روزہ, ہم کہیں لبیک اللہم لبیک. افسوس کی بات دیکھیں, اللہ کہتا رہے کہ روزہ رکھو خیر لکم, تمہیں بہتری ملے گی. اب اللہ جس چیز کو بہتر کہہ دے, لیکن آج اگر کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ روزہ رکھنے سے معدہ اچھا ہوتا ہے, ایک ایک دوسرے کو دکھاتا پھرے گا. دیکھو یہ انگلینڈ کے ڈاکٹر نے کہا, یو کے ڈاکٹر نے کہا, یو ایس اے کے ڈاکٹر نے کہا. دیکھو ہمیں کیا ضرورت ہے یو ایس اے یا یو کے کسی ڈاکٹر کی تصدیق کی, محمد عربی نے جو کچھ کہہ دیا بس ہو گئی بات وہاں پر. اس کے بعد کسی ڈاکٹر کی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے, کسی ریسرچ کرنے والے کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. قرآن سب کچھ ہے, محمد عربی کی حدیث سب کچھ ہے, سنت رسول سب کچھ ہے. ہم نہیں مانتے ان ظالموں کو جن کو اپنے باپ کی قدر نہیں, ماں کی قدر نہیں, جو رب کو نہیں پہچان سکے, جو اپنے دین کو نہیں پہچان سکے, جو جنسی درندے ہیں, جو پیسے کے غلام ہیں, جو کفر پہ جیتے ہیں کفر پہ مرتے ہیں. ہم ان کو عقل مند تو کیا انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ان کی تصدیق کی کیا ضرورت ہے, کوئی ضرورت نہیں کسی کی تصدیق کی. اللہ نے کہا روزہ, ہم کہیں گے لبیک اللہم لبیک. اللہ کہے گا زکات, ہم کہیں گے لبیک اللہم لبیک. اللہ کہے گا حج, ہم کہیں گے لبیک اللہم لبیک. اللہ فرمائے گا جہاد قتال لڑو, میرے رستے میں لڑو, تھوڑے ہو زیادہ ہو کمزور ہو طاقتور ہو, نکلو لڑو ان کافروں سے. اسی لڑنے میں تمہاری زندگی ہے, اسی لڑنے میں تمہارا عروج ہے, اسی لڑنے میں تمہاری ترقی ہے. ہم کہیں گے لبیک اللہم لبیک, اللہ حاضر ہے. جو کچھ محمد عربی فرماتے جائیں گے, آج نئی کریم آ جائے تو سب لگاتے ہیں. حضرت محمد عربی نے بھی تو کریم بتائی ہے کہ میدان جہاد کی مٹی لگا لو, جہنم کا دھواں تمہارے قریب نہیں آ سکے. اس کریم کی قدر نہیں آئی کبھی. آنکھوں کی بہت دوائیاں ہم نے دیکھ لی, محمد عربی کا سرما لگاتے ہوئے کیا جاتا ہے. پاک نبی نے تو ہمارے لیے راتیں جاگی ہیں, ہمارے لیے زخم کھائے ہیں, ہمارے لیے پاؤں میں ورم ڈالے ہیں. ان سے زیادہ میرا اور آپ کا ہم درد کیا ہو سکتا, کون ہو سکتا. اگر انہوں نے کہہ دیا جاری رکھو تو ہمیں کیا تکلیف ہے, کون سے ہم بدصورت ہو جائیں گے. کیا داڑھی رکھنے والے نعوذ باللہ جانور نظر آتے ہیں, اور جو کٹوا کے صبح شام نالی میں ڈالیں گے پیشاب کے ساتھ محمد رسول اللہ کی سنت کو, کیا وہ بہت حسین ہو جاتے ہیں, کیا ان پر آسمانی نور نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے. سوچو تو صحیح مسلمان, یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ہم اپنے مرکز سے ہٹتے جا رہے ہیں, ہماری شکل چھین لی گئی, ہمارا لباس چھین لیا گیا, ہماری سوچ چھین لی گئی, ہمارے پاس بچا کیا ہے آج. ہر قوم کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے, ہر قوم کی اپنی ایک شناخت ہوتی ہے. ہماری تو شناخت چھین, شیطان نے قسم کھا کے کہا تھا کہ میں ان کی خلقتیں شکلیں بدلوں گا. اللہ اللہ نے کہا میرے نیک بندوں پہ تیرا بس نہیں چلے گا. اس نے کہا میں ان کو ایسی ایسی امیدیں دلاؤں گا. 70 سال کا بابا ہے پھر بھی زمینوں پہ جھگڑ رہا ہے. بابا جی تجھے مل بھی گئی زمین تو بتا کرے گا کیا, ابھی تو تُو نے 1.5 فٹ کی زمین میں جانا ہے, یہ ان مربوں کے پیچھے اپنی نمازیں برباد کر اپنا ایمان. لیکن شیطان کہتا ہے والا امنی انہم, ایسی امیدیں دلاؤں گا کہ 70 سال والا بھی سمجھ رہا ہے کہ ابھی میں نے بہت جینا ہے, بہت جینا. جس دن زمین کا فیصلہ ہوا جنازہ نکل گیا. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. شیطان نے کہا وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. میں انہیں حکم دوں گا کہ اللہ نے تمہیں جس خوبصورت شکل پہ پیدا کیا اسے تبدیل کر دو. شیطان نے کہا کہ میں انہیں ان کی شکلیں تبدیل کرنے کے لیے کہوں گا. فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی شکلوں کو بگاڑیں گے تبدیل کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں گے, خوش ہوں گے, اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کر کے خوش ہوں گی. شیطان قسمیں کہہ رہا تھا کہ اللہ میں اپنے ساتھ جہنم میں بہت سارے لوگوں کو لے جاؤں گا اور ان پر ہر طرح کے حملے کروں گا اور ان کو ہر طرح سے بہکاؤں گا. اللہ نے کہا جو کرنا ہے کر لے, میرے نیک بندوں پہ تیرا بس نہیں چلے گا. ان عبادی, جو میرے بندے ہیں, جو میرے ہو گئے ہیں, اللہ کے ہو گئے ہیں, ان پر شیطان تیرا بس نہیں چلے گا. بہاولپور والوں, ہم کیوں نہ اللہ کے بندے بن جائیں جن پہ شیطان کا بس نہیں چلتا. اللہ نے کتنے مان سے کہا, اللہ نے کتنے اعتماد سے کہا, ابن عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندوں پہ تیرا بس نہیں چلے گا. تو انہیں امیدیں دلائے گا, وہ مجھے یاد کر کے بیٹھ جائیں گے. تو ان کے دل میں شہوتیں لائے گا, وہ حیا کریں گے. تو ان کے اندر برائی لائے گا, وہ نبی کی سنت پہ ڈٹ جائیں گے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا. تو پہلی گزارش, اللہ تعالیٰ اس عید کو ہمارے لیے خوشیوں والی عید بنا دے. اور خوشیوں والی عید تب ہوگی جب ہماری قبر اچھی ہو جائے گی, آخرت اچھی ہو جائے گی, ہمارے دل پاک ہو جائیں گے. ورنہ تو کافر بھی خوشیاں مناتے ہی رہتے ہیں. عید تو اس مسلمان کی عید ہے جسے عید کے دن رب مل گیا, جسے اللہ کا بھولا ہوا رستہ مل گیا ہو. ایک بچے کو ماں نے مارا, بچہ گھر سے باہر نکل گیا. اب باہر نکل کے دائیں بائیں دیکھا, ادھر گیا ادھر گیا, کوئی پناہ کی جگہ نہیں. کدھر جائے گا, کہاں پناہ ملے گی؟ بلاخر تھک ہار کے واپس آ کے ماں کے گھر کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے روتا ہوا سو گیا. اندر سے ماں کی ممتا بیدار ہوئی, دل بے چین ہوا کہ میرا لال کہاں چلا گیا. ڈھونڈنے کے لیے آئی تو دیکھا باہر پڑا ہے, اٹھا کے گلے سے لگایا, چوما کہ بیٹا دیکھ, نہ تیرا میرے بغیر گزارا ہے نہ میرا تیرے بغیر گزارا ہے, کیوں لڑے ہم دونوں آپس. ایسے ہی کسی بندے کو شیطان دیکھا کے لے جاتا ہے, آ تو بے حیائی کر, دنا کر, بلا سے عشق کر, معشوقی کر, ہے آسمان بھی کانپتا ہے. کسی بندے کو شیطان دہکا کے لے جاتا ہے کہ آ چل حرام کھا, رشوت کھا, سود کھا, کیا پڑا ہے مولویوں کی باتیں ہیں یہ ساری حلال حرام کی, کھاؤ دنیا بناؤ, اپنا فیوچر بناؤ. فیوچر تو اس کا بنے جو باقی رہے, ہمارے تو دانت بھی چند دنوں بعد ٹوٹ جاتے ہیں, شکلیں بھی چند دنوں کے بعد لٹک جاتی ہیں, بازو بھی کچھ دنوں بعد کمزور ہو جاتے ہیں, پھر بھی ہمیں فیوچر نظر آتا ہے, یہ نظر نہیں آتا کہ اصل فیوچر مرنے کے بعد شروع ہوگا جا کے. شیطان بہکا کے لے جاتا ہے اور پھر بندے کو خیال آتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے دور رہ گیا, کٹ گیا میں, مجھے واپس جانا چاہیے. مسجد جاتا ہے, وضو کرتا ہے, سجدے میں سر رکھ کے اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کی رحمت آگے بڑھ کے چومتی ہے, اسے سینے سے لگا لیتی ہے کہ بندے تو میرا تھا نا. 70 بار بھی کوئی گناہ کر کے آ جائے, 90 سال بھی کوئی گناہ کر کے آ جائے, اللہ بخش دیتا ہے. خالی بخشتا نہیں بلکہ قرآن میں آیا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ دکھائیں گے کہ تیری یہ نیکی ہے, یہ نیکی ہے, یہ نیکی, اللہ میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی دین میں سے. اللہ کہیں گے بندے تیرے یہ گناہ ہے جنہیں کر کے تو نے توبہ کر لی تھی, ہم نے ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا. قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ اپنے قریب بلائیں گے, اپنا پردہ اس پہ ڈال کے اسے سب سے چھپا لیں گے اور اس سے آہستہ آہستہ پوچھیں گے بندے تو نے فلاں گناہ کیا تھا, وہ ڈر جائے گا, کہے گا جی اللہ میں نے کیا تھا. بندے تو نے فلاں گناہ بھی کیا تھا, اللہ کو بھی کیا تھا, سر سے لے کے پاؤں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا کہ ابھی بس جہنم کا فیصلہ ہوا. اللہ تعالیٰ آخر میں فرمائیں گے بندے دیکھ, یہ تیرے جتنے یہ سارے گناہ تھے نا, میں نے ان کو نیکیوں میں بدل دیا ہے. تو ایک دم چیخ کے کہے گا اللہ میں نے فلاں گناہ بھی کیا تھا, فلاں بھی کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کو اپنی رحمت کی وجہ سے ہنسی آئے گی. کتنا رحمان ہے ہمارا رب, کتنا رحیم ہے ہمارا رب, کتنا غفور و شکور و قدردان ہے ہمارا رب, کتنا پیارا ہے ہمارا رب، قبر میں بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، کہتا ہے قرآن وہاں تمہارے ساتھ ہوگا، تم پڑھو تو صحیح سے. اس رب کو ہم ہر وقت ناراض کرتے رہے، مسجد ویران کر دی ہم نے، سینما آباد کر دیے، حالت ہماری یہ جو پہنچی. آج کتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے تنظیمیں ہیں، پانڈا نامی ایک جانور ہے اس کے تحفظ کے لیے تنظیمیں بن گئی، اور ہمارا خون بھی بہتا ہے تو کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھتی. ہم نے اپنے رب کو چھوڑا، ہم نے رب کے لیے قربانیاں دینا چھوڑی، ہم نے جہاد چھوڑا، ہم نے ایمان چھوڑا، ہم نے دین چھوڑا، تو ہم کسی کام کے نہیں رہے، کسی حالت کے لیے. میری پہلی گزارش آپ حضرات اس کو منت سماجت سمجھ لیجئے، اس کو اپنے ایک مسلمان بھائی کی درد بھری پکار سمجھ لیجئے کہ خدا کے لیے ہر مسلمان پورے دین کو مانے، پورے دین کو تسلیم کرے. ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، جو اللہ کا حکم ہم کہیں بس صحیح سچا ہے. ہمارا دماغ تسلیم کرے یا نہ کرے، ہمارے دماغ تو پوری طرح کام ہی نہیں کرتے دنیا کی مادہ پرستی کی وجہ سے. بس ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو مستند بات آ جائے ہم کہیں بس یہی ٹھیک. وعدہ کرتے ہیں آپ کا انشاءاللہ. دوسری گزارش، اسلام میں نے کہا نا مسلمان دو چیزوں کا نام ہے، اسلام کو ماننا اور نمبر دو اسلام پر عمل کرنا. ماننے کے تو آپ حضرات نے آج سے وعدہ کر لیا کہ دنیا کا کوئی بہت بڑا فلسفی، کوئی دنیا کی بڑی یونیورسٹی، کیمبرج یا ہارورڈ کا پڑھا ہوا کوئی پروفیسر آ کر بھی ہمیں اسلام کے بارے میں شک ڈالنا چاہے گا، ہم شک میں نہیں جائیں گے. ہم کہیں گے اپنا دماغ سیدھا کر جا کے، پہلے ہمارے پاک نبی نے جو کہہ دیا بس وہی سچا ہے. جائے جہنم میں تیری ہارورڈ اور تیری کیمبرج اور تیری آکسفورڈ، اگر تیری عقل ہوتی تو تو اپنے پالنے والے رب کو ہی پہچان لیتا کم از کم. جب تو اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچان سکا، جب تمہارا معاشرہ باپ کے تقدس کو نہیں پہچان سکا، جب تمہارا معاشرہ عورت کی حرمت کو نہیں پہچان سکا، تو تم عقل مند تو کیا، عقل کے قریب بھی کبھی نہیں پھٹکے ہو. افسوس ہے کہ دنیا میں تمہاری حکومت آ گئی، کافروں کی حکومت آ گئی، اس وجہ سے تمہارے کپڑے بھی لوگوں کو اچھے لگتے ہیں، ورنہ کوئی عقل کی نظر سے دیکھے تو تمہارا لباس اس قابل نہیں کہ کوئی جانور اسے پہننا گوارا کر لے. جس لباس سے جسم نہ چھپے اس لباس کو پہننے کا کیا فائدہ؟ تم نے تو اللہ کی خلقت کو بھی تبدیل کر دیا، اللہ کی دی ہوئی شکل کو بھی تبدیل کر دیا، تم نے تو مرد کی مردانیت کو ختم کر دیا، تم نے عورت کی نسوانیت کو ختم کر دیا. تمہارے ہاں جو برا ہو جائے اسے تم جا کے اولڈ ہاؤس کے ٹھنڈے خانوں میں پھینکاتے ہو. تمہارے ہاں انسانیت نہیں، تمہارے ہاں خاندانی نظام نہیں، تم تو اس قابل نہیں تھے، تمہیں گھر میں کوئی نوکر رکھ لیتا، اس لیے کہ بے حیا شخص کو اپنے گھر میں کوئی نوکر رکھنے کو تیار نہیں ہوتا. تم نے تو سور کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، بے حیائی میں بدکاری میں سڑکوں پہ پڑے رہتے ہو اور اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرتے کرتے مرتے ہو، سارا دن نشے کی عادت میں مبتلا رہتے ہو. لیکن افسوس کہ تمہیں حکومت مل گئی، اس لیے تمہاری ہر چیز اچھی لگنے لگی. آج اگر تمہارے پاس حکومت نہ ہوتی تو پھر لوگ تمہیں بتاتے کہ تم کس چیز کے اندر کھڑے ہوئے. دوسری گزارش، ہم اسلام پر عمل کا آج سے وعدہ کریں. دیکھو کتنی زندگی میری گزر گئی، چند دن باقی ہوں گے، چند مہینے، چند سال، چند گھڑیاں، چند منٹ، آپ کی بھی کافی ساری گزر گئی. جس نے جو کرنا تھا کر لیا، اللہ کے دین کو چھوڑ کے کسی نے کچھ نہیں پایا آج تک، ایمان کو چھوڑ کے کسی نے کچھ نہیں پایا آج تک. اس لیے آج سے پکا وعدہ کر لیں کہ انشاءاللہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کریں گے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کو زندہ کریں گے. اپنا دماغ نہیں لڑائیں گے، اپنے دماغ کو اسلام کے مطابق بنائیں گے، اسلام کو اپنے دماغ کے مطابق نہیں بنائیں گے. جو حکم بھی آ جائے، حکم آ گیا کہ اب مسجد جانا ہے، نماز پڑھنی ہے، اب دفتر بند، آفس بند، اب اللہ کا حکم پورا ہوگا، دکانیں بند، اب مسجد میں جائیں گے. نہیں جائیں گے تو جو روزی کمائیں گے یہ روزی ہمارے گلے میں اتر کے صحت نہیں بنے گی، بیماری بنے گی. روزے کا حکم آ گیا روزہ، پردے کا حکم آ گیا پردہ، جس سے بھی کرنا پڑے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مولویوں کی گھڑی ہوئی سختیاں ہیں کہ بھابھی سے بھی پردہ کرو اور فلاں سے بھی. میرے اللہ نے جس کو دیکھنے کا حکم دے دیا اس کو دیکھنا ہوگا, جس کو نہ دیکھنے کا حکم دیا اسے نہیں دیکھنا ہوگا. اس لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے غلام ہیں, اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کر دی کہ کتنا ماں کے ساتھ بھی ایک قسم کا پردہ ہے. ماں کا سارا جسم آدمی نہیں دیکھتا, کچھ حصہ دیکھتا ہے. بہن کے ساتھ ایک قسم کا پردہ, ایک قسم کا پردہ بھابھی کے ساتھ, ایک قسم کا پردہ غیر عورتوں کے ساتھ. اگر ہم غیر عورتوں کو غلط نگاہ سے دیکھیں گے اپنی آنکھوں کو اور دل کو گندا کرنے کے سوا ہمیں ملے گا کیا؟ قرآن کے اوراد کو دیکھا کرو, مسلمانوں کو سکون ملتا ہے. آج کی جس حسن اور رنگینی میں ہم اور آپ گم ہو رہے ہیں یہ تو جہنم کے انگارے ہیں. اس نے تو بہت سارے انسانوں کو تباہ کر دیا. قیامت کے دن زانیوں کی شرم جائے سیروں پر لٹکا دی جائے گی. اس دن ہمیں پتا چلے گا نعوذ باللہ کہ ہم نے کیا کھویا تھا اور کیا پایا تھا. اپنے حلال ذریعے اختیار کرو روزی کمانے کے مسلمانوں, حلال ذریعے اختیار. حرام کا لقمہ نہ جائے پیٹ میں. رزاق اللہ ہے, وہ روزی دے گا انشاءاللہ, ضرور دے گا اور دیتا ہے. جس نے بھی حلال کا التزام کیا اللہ نے اس پر سے روزی کی تنگی ہمیشہ کے لیے اٹھا لی, یہ اس کا وعدہ. اور اللہ کے حکموں میں سے اہم ترین حکم جہاد فی سبیل اللہ کا حکم ہے. اس حکم کو اگر ہم نہیں مانیں گے تین مصیبتیں تو لازمن آئیں گی. اللہ کے حکم جہاد یعنی اللہ کے رستے میں جا کے لڑنا, اس حکم کو اگر نہیں مانیں گے تو قرآن و سنت میں تین مصیبتوں کا تو ذکر واضح طور پہ موجود ہے. پہلی مصیبت, اللہ کا دردناک عذاب آتا ہے. فرمایا الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما. اگر تم نہیں نکلو گے, جب اللہ کی طرف سے تمہیں بلاوا آ جائے گا تم نہیں نکلو گے, اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا. اور ایک صحیح حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا, جو مر گیا, ولم یغزو, وہ اللہ کے رستے میں لڑنے کے لیے نہیں نکلا, ولم یجاہد غازیاً, کسی مجاہد کو سامان جنگ بھی نہیں دیا اور کسی مجاہد کے گھر کی دیکھ بھال بھی نہیں کی, اصابہ اللہ بقاریات قبل یوم القیامہ, اللہ مرنے سے پہلے اسے کسی دردناک مصیبت میں مبتلا کر دے گا. یہ عذاب ہے. سارا دن ہم کمائے شام کو اپنے بیٹے کو دے, وہ جا کے پہاچیوں پہ حیائی میں خرچا جائے, یہ اللہ کا عذاب ہے. ہمارے دل سے ایمان نکل جائے اور ہم اللہ کو چھوڑ کے گناہوں میں بے حیائی میں پڑ جائیں, یہ اللہ کا عذاب ہے. ہم رشوت کھائیں, ہم سود کھائیں, ہم حرام کا لقمہ کھائیں, یہ اللہ کا عذاب ہے. اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ اللہ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا اپنی قبر بنائے, اپنی آخرت بنائے, اور ہم یہاں رہ کے سب کچھ بگاڑتے چلے جائیں. اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا؟ جہاد چھوڑنے کی وجہ سے یہ عذاب آ رہا ہے. میں نے قرآن کی آیت سنائی ہے, ترجمہ خود دیکھ لیجئے گا جا کے, حدیث سنائی ہے. پہلی سزا یہ ہے کہ عذاب آتا. دوسری سزا موت منافقت کی آتی ہے. موت منافقت کی آتی ہے. کلمہ اللہ کا پڑھو, اللہ کہے میرے لیے جان دو تو اللہ جان نہیں دینی تجھے. اللہ کہے گا پھر بھی آنا تو ہے تو نے میرے پاس اپنے وقت پہ. اللہ کہے مال تو ہم نے کہا مال نہیں دے رہا. مسلمان مرتے رہے تباہ ہوتے رہے, ہم کہیں اپنے گناہوں کی سزا ہے, اب ان کی آپس کی لڑائی ہے, یہ سیاسی جنگ ہے, یہ فلاں حکومتی جنگ ہے, یہ ایجنسیوں کی جنگ ہے, یہ فلاں کی جنگ ہے. بس ہم مسلمان مرتے رہے اور ہم اپنے فلسفے کرتے رہے کہ ایمان مسلمان لڑنے والا نہیں ہوتا, ایمان لڑنے والا نہیں ہوتا. فرمایا کہ جو جہاد نہیں کرے گا منافقت کی موت مرے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے, من مات ولم یغزو, جو مر گیا اور لڑنے کے لیے نہیں نکلا, ولم یجاہد غازیاً, ولم یحدث نفسہ, اور اس کے دل میں جہاد کا شوق بھی نہیں ہے, نیت بھی نہیں ہے کہ کبھی نکلوں گا, مات علی شعبۃ من نفاق, وہ منافقت کی موت مرے گا. تیسرا, جو شخص قیامت کے دن جو دنیا میں جہاد نہیں کرے گا, تیسرا عذاب اس پر جو لازمن آئے گا قیامت کے دن, اس کا جسم اللہ کے ہاں داغدار حالت میں پیش ہوگا, داغ لگے ہوئے ہوں گے اوپر, بدنما ہو گیا ہوگا. حدیث میں آتا ہے جس کو جہاد میں زخم لگا قیامت کے دن وہ جنت کی مہر بن کے چمک رہا ہوگا وہ زخم, اور اس زخم میں سے خوشبو آ رہی ہوگی, وہ خون جو ہے وہ خوشبودار ہو چکا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی طرف. اور جس کو دنیا میں جسم کاٹ دیا جائے گا اللہ کے حضور پیش ہوگا, اللہ اسے عذاب دیں گے. لیکن جو اپنا جسم بچا بچا کے رکھے گا کہ نہیں جانا نہیں جانا, حدیث میں آتا ہے لقی اللہ وفی سلما, اللہ کے سامنے جائے گا اس حال میں کہ اس کا جسم داغ دار ہوگا, داغ لگا ہوگا بزدلی کا تھا, بھگے دنیا کا تھا. آج ساری دنیا کے کافر مسلمانوں کو چیلنج کر رہے ہیں. آج اسلامی دنیا خطرے میں پڑ گئی. کافروں کی عورتیں تک جہاز اڑا کے مسلمانوں پہ بمباری کرتی ہیں, یہودیوں کی عورتیں تک میدانوں میں نکل کے امت محمدیہ کو للکار رہی ہیں. مگر وہ امت جس کے نبی خود 27 بار میدان میں نکلے تھے, وہ امت جس کے لیے اللہ نے قرآن میں 450 بار جہاد کی آیتیں نازل کی تھی, وہ امت جس نے کبھی پیٹ دکھانا کبھی اپنی تاریخ میں نہیں دیکھا تھا, وہ امت جس نے کبھی کسی میدان کے اندر شکست تسلیم نہیں کی تھی, وہ امت جس کے نوجوان میدانوں میں نکل کے کہا کرتے تھے ہمیں شہادت کی موت ویسے محبوب ہے جس طرح کافروں کو شراب محبوب ہوتی ہے, وہ امت جس کے دیالوں میں سے ایک ایک نکلتا تھا تو کئی کئی ہزار کو لٹا کے رکھ دیتا تھا, وہ امت جس نے روم و فارس کی سلطنتوں پر اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے تھے, وہ امت جس کے ہاں ایک مسلمان بہن کی پکار پہ 80,000 گھوڑے اور گھڑ سوار تیار ہو کے میدانوں میں کود جایا کرتے تھے, وہ امت جو مسلمان کے چہرے سے لگا ہوا ایک تھپڑ کا انتقام لینا اپنے لیے ضروری سمجھتی تھی, آج وہ اتنی بزدل ہو گئی کہ جہاد کرنا تو درکنار, جہاد کی مخالفت تک کرتے. حالانکہ قرآن حدیث اور تمام کتابوں میں وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ موجود ہے کہ جو جہاد کا انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا, نکاح بھی ختم, اسلام بھی ختم, کلمہ بھی ختم. اس لیے کہ جہاد کسی مولوی نے تو نہیں گھڑا, کسی تنظیم نے تو نہیں گھڑا, یہ تو اللہ نے قرآن کی 450 آیتوں میں نازل کیا, یہ تو محمد عربی نے خود میدان میں نکل کے لڑکے دکھایا ہے. تو جو اس کا انکار کرے گا وہ کہاں سے مسلمان رہے گا؟ جو قرآن کا ایک رکوع کا انکار کر دے, ایک آیت کا انکار کر دے وہ مسلمان نہیں رہتا, جو 450 آیتوں کا منکر بن جائے وہ مسلمانوں کا کیا؟ خود بتائیے. میں آپ سے مسئلہ پوچھتا ہوں, آپ کہیں جی ہمیں حافظ صاحب چاہیے تراویح پڑھانے کے لیے, حافظ آ جائے کہیں جی میں حافظ تو ہوں پر ماڈریٹ حافظ ہوں. بھائی ماڈریٹ حافظ کیسے کہا؟ قرآن میں جو لڑائی بھڑائی کی باتیں نا وہ آیتیں میں نے یاد نہیں کی ہوئی, ماڈریٹ حافظ ہوں. پرانا بنیاد پرست رجت پسند گندا حافظ نہیں ہوں کہ گاؤں کے غزوہ بدر ہوا تھا قرآن میں بدر کا تذکرہ, بدر میں تو لڑائی ہوئی تھی, اب لڑائی تو مجھے بہت بری لگتی ہے, عہد ہوا تھا فلاں, میں ماڈریٹ حافظ ہوں. تو آپ مجھ سے تراویح پڑھا لیجیے, میں قرآن کی 450 آیتیں نہیں پڑھوں گا باقی ساری پڑھ دوں گا, پھر میں تھوڑا سا اور بھی زیادہ ماڈریٹ ہوں. دنیا کے جو بڑے بڑے ہیرو گزرے ہیں, فرعون گزرا ہے, حامان گزرا ہے, میں ان کے خلاف آیتیں بھی نہیں پڑھوں گا, اس لیے کہ اس سے نفرت پھیلتی ہے, منافرت پھیلتی ہے. میں تھوڑا سا اور بھی ماڈریٹ ہوں اس لیے کہ منفی دین بیان نہیں ہونا چاہیے. تو قرآن میں جہاں جہاں بتوں کا انکار ہے اس سے ذرا دل شکنی ہوتی ہے مشرقین کی, انڈیا والوں کی, میں وہ آیتیں بھی نہیں پڑھوں گا. میں تھوڑا سا اور بھی زیادہ ماڈریٹ ہوں اس لیے کہ میں منفی باتیں پسند نہیں کرتا, میں مثبت باتیں کرتا ہوں. تو کلمہ لا الہ الا اللہ بھی نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ لا کے معنی نہیں, کلمہ شروع ہی منفی سے ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. میں تو کوئی مثبت کلمہ پڑھوں گا جس میں کسی کا انکار نہ ہو, کسی کافر کا دل نہ دکھے, کسی بت پرست کی مخالفت نہ ہو, کسی عیسائی یہودی کی. تو قرآن میں سے کتنی آیتیں بچ جائیں گے جناب؟ ایسے ماڈریٹ حافظ کے پیچھے آپ تراویح پڑھنا پسند فرمائیں گے؟ پھر آپ کہیں گے نبی بھی ماڈریٹ لاؤ, اس لیے کہ یہ نبی تو جاری والا ہے, اس کو تو پسند نہیں کرتے ہم, ماڈریٹ نبی لاؤ. اس نبی نے تو جنگیں لڑی ہے, 27 بار میدان میں لڑنے نکل گیا, ہمیں جذباتی نبی نہیں چاہیے, کوئی اور نبی لاؤ. نہ اس بلّہ بن جاؤ, مسلمانوں سوچو تو صحیح, جہاد کا انکار ہمیں کہاں لے جا رہا ہے؟ کچھ دنوں بعد ہم کہیں گے ہمیں خدا بھی ماڈریٹ چاہیے. یہ کون سا خدا ہے؟ قاتلوہم, لڑو ان سے جا کے, مقتلوہم, مار دو ان کو جا کے, سب بتیا دا ابو لہب ابو لہب ابھی لہب ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے, یہ خدا کی باتیں ہیں؟ ہم ایسا خدا نہیں مانتے, ہمیں ماڈریٹ خدا چاہیے جو کسی کا دل نہ دکھاتا ہو, جو کسی کی روح کا برا کرتا ہو. پھر خدا بھی نیا, نبی بھی نیا, قرآن بھی نیا, سب ختم ہو جائے گا. مسلمان رہنا ہے تو اسی قرآن میں رہنا پڑے گا. اگر کوئی حافظ کہے کہ میں حافظ ہوں, سورہ انفال نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ سورہ انفال میں تو مال غنیمت کا تذکرہ ہے, مال غنیمت تو کافروں سے لیا جاتا ہے جنگ کے اندر, تو ایسا قرآن میں نہیں پڑھوں گا, اس حافظ کے پیچھے نماز ہو جائے گی کیا؟ کل کوئی کمپنی کہے کہ میں ماڈریٹ قرآن چھاپ رہا ہوں, ماڈریٹ قرآن چھاپ رہی ہوں جس میں یہودیوں کے خلاف کوئی بات نہیں, عیسائیوں کے خلاف کوئی بات نہیں, مشرقین کے خلاف کوئی بات نہیں, جنگ قتال کی کوئی بات نہیں, آپ اس قرآن کو خریدنا پسند فرمائیں گے کیا؟ تو جب خود سوچے مسلمانوں پھر ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم لوگ جو جہاد کی بات کرتے ہیں اپنوں کی بھی دھکے کھاتے ہیں غیروں کے، ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو وہ جہاد کی بات کرتا ہے، ہم نبی کی سیرت پڑھتے ہیں تو نبی میدان میں لڑتے نظر آتے ہیں، ہم رب کو دیکھتے ہیں تو وہ جہاد کا حکم دیتا نظر آتا ہے۔ اب اگر ہم رب کی مانیں، ہم نبی کی مانیں، ہم قرآن کی مانیں، تو کیا ہمیں یہی کہا جائے گا کہ یہ بھڑکانے والے لوگ ہیں؟ ہم اپنے گھر سے لائے ہیں یہ آیتیں، ہم نے یہ بات اپنی طرف سے گھڑی ہے کہ حضور تلوار لے کر گئے تھے، میرے آقا مدنی کے پاس 11 تلواریں تھی، ہم نے نہیں کچھ کیا، ہمیں بھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اچھے لگتے ہیں، جب ہم انہیں چھوڑ کے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں ہمارا بھی دل اندر سے ہلتا ہے، لیکن رب نے کہا قربانی دو، نبی بھی اپنے بچوں کو چھوڑ کے گئے تھے، اما عائشہ کو چھوڑ کر گئے، کوئی ہے ایسی بیوی جس کی تعریف سے قرآن کے دو رکوع نازل ہوئے؟ اپنی بیوی کو چھوڑ کے جانا مشکل ہے، لیکن جب ہم عائشہ کو چھوڑ کے چلے گئے تو ہم کیا کریں؟ مسجد چھوڑ کے جانا مشکل ہے، مگر زمین پہ مسجد نبوی جیسی کوئی مسجد ہے؟ حضور تو مسجد نبوی چھوڑ کے چلے گئے۔ میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی ہے؟ صحابہ تو جہاد کی خاطر حضور کو بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ کیا قصور ہے ان مجاہدین کا؟ ہر کوئی دھکے مار، ہر کوئی ان کے پیچھے پڑا ہے، ہر کوئی ان کو فرقہ پرست اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ کب مجاہد تو کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو نہ کاٹے، کوئی پاکستان کے کسی شہری پہ ہاتھ نہ اٹھائے، یہ تو امن پسند لوگ ہیں، لیکن کافروں سے بھی لڑنا چھوڑ دے جنہوں نے ہمارا دین ہی برباد کر دیا، جو ہم کے حملے آگے ہیں ان سے بھی لڑنا چھوڑ دے تو پھر ایمان اسلام کہاں سے رہ جائے گا؟ ایک پنڈت کے دین اور مسلمان کے دین میں کچھ فرق ہونا چاہیے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم آج وعدہ کریں کہ ہم پورے اسلام پہ عمل کریں گے، وعدہ کرتے ہیں آپ سب بھائی؟ ہاں پورا، نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکات بھی۔ جب آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے پانچ پڑھ جاتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات اور جہاد، یہ پانچ تو کریں گے انشاءاللہ، آج سے مسجد آباد کریں گے انشاءاللہ، چین ماؤں کو چھوڑ دیں، خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، ان لنگی عورتوں کو دیکھنے سے کچھ نہیں ملے گا، رب روک جائے گا۔ حرام چھوڑ دیں، رشوت چھوڑ دیں، برائیاں چھوڑ دیں، آپس میں ایک دوسرے سے نفرت چھوڑ دیں، ہم ایک دوسرے سے لڑنا چھوڑ دیں، تب ہماری عید بہترین عید ہوگی۔ اللہ میرے بھی گناہ معاف کرے، آپ کے بھی، ہم سب سچے دل سے توبہ کریں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔